برادران عزیز، مجاهدین، طلبای کرام، یک چیز را فراموش نکنیم. ما در نزد این اسلامی که ما یقینا ایمان داریم که این دین است که فقط در نزد خداوند قبول است، ان الدین عند الله الاسلام، در نزد خداوند فقط دین اسلام مقبول است، یگان دین را خداوند قبول نمی کند، فقط دین اسلام را قبول می کند. ما اینکه لشکر همین دین اسلام هستیم چی مسئولیت داریم؟ برادران، به این دنیایی که مای شما را اگر ما فریب خوردیم به جهنم میبرد، باید که ما فریب نخوریم، دین فروشی نکنیم، عقیده فروشی نکنیم، اسلام فروشی نکنیم، خون شهدا را نفروشیم. بیاین از صادقین باشیم، بیاین مسلمان حقیقی باشیم، در صف صادقین باشیم. این نصیحتی که من به شما دوستان دین، سرنگون باد دشمنان دین، سر بلند باد دوستان دین، سرنگون باد دشمنان دین، دشمنان دین سر بلند باد دوستان دین، سرنگون باد دشمنان دین، سر بلند باد دوستان دین، سرنگون باد دشمنان دین. ما بدیل امید بستیم کمر، گر سلاح ماست نیزه و تبر، ترس ما ز تانگ از تیارنست، داد حکم جنگ خالق البشر. سر بلند باد دوستان دین، سرنگون باد دشمنان دین، سر بلند باد دوستان دین، سرنگون باد دشمنان دین. راه ما حق است یار ما خدا، راه نمای ماست ذات کبریا، راه ما حق است یار ما خدا، راه نمای ماست ذات کبریا. سر بلند باد دوستان دین، سرنگون باد دشمنان دین، سر بلند باد دوستان دین، سرنگون باد دشمنان دین. ای مجاهدین، ای برادران، ای خدا پرست، ای دلاوران، کوششی کنید فرصتی قدست، درس بندگی وقت امتحان. سر بلند باد دوستان دین، سرنگون باد دشمنان دین، سر بلند باد دوستان دین، سرنگون باد دشمنان دین. در راه خدا میکنیم جهاد، جانب غزا میرویم چوباد، محو میکنیم عاملی فساد، خوف مرگ را میبریم زیاد. سر بلند باد دوستان دین، سرنگون باد دشمنان دین، سر بلند باد دوستان دین، سرنگون باد دشمنان دین، سر بلند باد دوستان دین، سرنگون باد دشمنان دین، سرنگون باد دشمنان دین، سرنگون باد دشمنان دین.